słowami woda, żeby zgasić ten towar. Niepotrzebny mi ogień, żeby podpalić słowa. Nie muszę imponować tobie, by znać swoją wartość. To nie tak, że niezbędny mi dzień, by mieć w życiu jasność. Nie potrzebuję nocy, żeby mieć czarny styl. Nie potrzebuję pracy, żeby strzelić ci bryj. Nie muszę śnić, żeby sny swoje spełniać. Nieistotny tu zysk, nie to uwierzytelnia. Niepotrzebny mi telewizor, by świat zrozumieć. Niepotrzebny mi radio, byś słyszał, co mówię. Nie muszę pić wody, żeby być Polakiem. Nie muszę być gruby, żeby żyć tłustym rapem. Niepotrzebny mi majbach, by się poruszać po świecie. Niepotrzebna mi gandzie, by na bałtach odlecieć. Nie muszę mieć weny, by czuć w sercu na dnie. Tak jak z pędami sena, by dać miejscu tym śmienie. Nie trzeba podejrzeć mi, by nie ufać znów. Niepotrzebny mi kredyt, aby spłacić dług. Bracie, zbędny bunt, to niech nie wpisze zwrotki. Niepotrzebny mi nóż, byś mówił na mnie ostry. Niepotrzebne mi alko, by się najebać. Niepotrzebna mi konsola, by mieć pomysły jak Sega. Niepotrzebne mi łóżko, by odpocząć. Niepotrzebny mi fotel, jak chcę siedzieć z moją ukochaną nocą. Niepotrzebne problemy, by czuć stres, sam zobacz. Nie potrzebuję ziemi, by stać na własnych nogach. Nie muszę mieć wroga, by chronić wciąż najbliższych. Jak i zbędny mi sonar, by zło znaleźć i zniszczyć. Nie muszę krzyczeć, byś zrozumiał grymas. By kogoś przestraszyć, nie trzeba się nadymać. Zbędna adrenalina, mamy naturalny high. Niepotrzebna benzyna, by rozpalić ten kraj. Nie potrzebuję startu, żeby ułożyć życie. Nie potrzebuję mety, żeby wypić sobice. Nie potrzebuję klubu, by iść na imprezę. Nie potrzebuję imprez i tak lub odwiedzę. Nie muszę mieć Jordanów, by pograć w kosze. Jak i nie trzeba Jordanu, by zejść do koszar. Nie potrzebny mi toj, by się odlać, więc rozmi. Nie potrzebuję noża, abyś mówił na mnie ostry. Nie potrzebuję noża, abyś mówił na mnie ostry.